Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 czerwca, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. To rodzice zabili swoje dziecko, a jego ciało wrzucili do stawu. Sąd nie miał co do tego wątpliwości i wymierzył karę 12 i 10 lat więzienia. Coraz sprawniej z sieci znikają wpisy nawołujące do nienawiści. Raport na ten temat opublikowała Komisja Europejska i o tym także w tym serwisie Trójki. Rodzice Szymona Zbędzina winni doprowadzenia do śmierci syna, orzekł katowicki sąd. Ojciec ma spędzić w więzieniu 12 lat, matka 10. Prokurator żądał dla nich po 15 lat. Według sędziów nie wykazano jednak zamiaru umyślnego. Rodzice nie udzielili chłopcu pomocy i tym doprowadzili do jego śmierci. Nie było to jednak działanie bezpośrednie, mówi sędzia Piotr Pisarek. Gdyby był zamiar bezpośredni, no kary byłyby znacznie wyższe. Z taką decyzją sądu nie zgadza się obrońca Andrzej Herman. Nie akceptuję poglądu co do prawa, czyli poglądu co do tego, aby zasadne było przypisanie oskarżonemu zbrodni zabójstwa, nawet w zamiarze ewentualnym. Apelacji nie wykluczył też prokurator Arkadiusz Jóźwiak. Kary są niższe, natomiast istotne jest to, że sąd podzielił stanowisko prokuratury w zakresie uznania, że mamy do czynienia ze zbrodnią zabójstwa. Niespełna dwuletni chłopiec zmarł w lutym 2010 roku na skutek obrażeń doznanych po uderzeniu w brzuch. Jego ciało rodzice porzucili w stawie w Cieszynie. Przez 2 lata nie było wiadomo, kim jest odnalezione w stawie dziecko. Przez cały ten czas rodzice pobierali też na niego zasiłek. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. W serwisie Trójki kolejne tematy z internetu. Coraz szybciej są usuwane wpisy nawołujące do nienawiści. Z raportu przygotowanego przez Komisję Europejską wynika, że ponad 59% takich wpisów znika albo jest blokowana, połowa w ciągu 24 godzin. Komisja sprawdziła przestrzeganie kodeksu postępowania przyjętego rok temu przez firmę Microsoft, Google oraz portale Facebook, Twitter i YouTube. Sprawą zajęła się Beata Płomecka. To już drugi raport w tej sprawie. Pierwszy pół roku temu wykazał, że tylko 28% wpisów podżegających do nienawiści było usuwanych z internetu. Teraz to ponad 59%, mówi komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość Vera Jourova. Te rezultaty są zachęcające, ale jest jeszcze wiele do zrobienia i oczekujemy większych postępów. Z danych komisji wynika, że najszybciej nienawistne komentarze blokuje Facebook. Od ubiegłego roku usunął ponad 66% takich wpisów. Prawie 58% zostało zablokowanych w ciągu doby. Coraz częściej firmy reagują też na zawiadomienie pojedynczych internautów, a nie tylko organizacji czy stowarzyszeń. Komisja podkreśla, że w tej sprawie konieczne są zdecydowane działania, bo media społecznościowe są wykorzystywane do szerzenia rasizmu, przemocy i nienawiści. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I wracamy do informacji z kraju. Na Mazowszu rodzi się coraz więcej dzieci. W ubiegłym roku 59,5 tysiąca, o prawie 4% więcej niż rok wcześniej. Wśród tych dzieci urodzonych w 2016 roku nieco więcej było chłopców. To już jest taka tendencja widoczna, że generalnie wśród dzieci jest lekka przewaga chłopców. Na 100 chłopców przypada 95 dziewczynek w grupie dzieci do lat 17. Najwięcej dzieci urodziło się w sierpniu, najmniej w lutym. Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego w Warszawie dodaje, że w samej stolicy przybywa dzieci urodzone w związkach pozamałżeńskich. Blisko 80% dzieci urodziło się w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie i w Warszawie w rodzinach tworzonych przez prawnie zawarte związki małżeńskie urodziło się blisko 77% dzieci. Czyli tutaj widać, w Warszawie różnice występują. Kobiety coraz później rodzą dzieci. Na Mazowszu na pierwsze dziecko decydują się zwykle po ukończeniu 28 lat, a w samej Warszawie po ukończeniu 30 lat. Byli pracownicy Warszawskiego Muzeum Techniki objęci zwolnieniami grupowymi mówią, że zostali pozbawieni środków do życia. 11 maja radni Warszawy przyjęli uchwałę zakładającą utworzenie od 1 czerwca Narodowego Muzeum Techniki, które zastąpi pokrążone w długach Muzeum Techniki i Przemysłu. Byli pracownicy zapowiadają, że jeśli nie dostaną pieniędzy, sprawa może trafić do sądu. Zarząd instytucji zalega z wypłatami za kilka miesięcy, mówi przewodnicząca Solidarności w Muzeum Ewa Kowalczyk. Chociaż obowiązkiem dyrektora Muzeum Techniki Madego podpisał regulamin zwolnień grupowych, gdzie zobowiązał się, że w ostatnim dniu naszej pracy, czyli 31 maja, wypłaci nam wszystkie wynagrodzenia nam przynależne, wydając świadectwa pracy. Dostaliśmy dopiero pierwszego, a o pieniądzach nic nie wiemy. Muzeum Techniki i Przemysłu było zarządzane przez Naczelną Organizację Techniczną, która ma 5 milionów złotych długu wobec pracowników i miasta. I to wszystkie informacje teraz o 18.30. Wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Jaka to jest piosenka? Bardzo ładna. Arabian Heights z płyty zespołu Afghan Weeks. To jest płyta tygodnia. In Spades. Tu Trójka. 14 minut po godzinie 18. Przed nami reportaż. Reportaż w Trójce. W Otwocku działa ośrodek preadopcyjny, w którym przebywają m.in. noworodki porzucone po porodzie przez rodziców. Wolontariuszki, które często same są matkami, przychodzą do ośrodka, żeby przytulać te niechciane maluszki. Jest w nich ogromna chęć pomagania. Mówią, że ten, kto daje, dostaje dwa razy tyle. Utulić maluszka to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Melomani. Lubią słuchać muzyczki. O co ci chodzi, Natka, co? Nie mogę tu z tobą być. Cały czas. Jak to serce tutaj podzielić? Tyle tych dzieci tutaj jest. Przyszłam tutaj pierwszy raz i chciałam to przewinąć, tamto, dziesiąte, bo patrzę, że mam mokro, a to głodne. A potem sobie pomyślałam, że to nie o to chodzi, żeby przewijać non-stop i wszystkie dzieci ogarnąć, tylko żeby jednemu dać siebie przez godzinę na przykład, ale na wyłączność. Nie chodziłeś, rzadko, nie? Siostry nie mają czasu na to, żeby im poświęcić tak dużo czasu. I właśnie chyba na tym polega rola wolontariuszy. Na ręce dostałam Anię, butelkę. Łagatynkę pani tak tutaj głaszcze. Myśli pani, że to jej przeszkadza? Nie, nie. Taki czuły gest. Słodkie maleństwo. Jak jest przykro, jak się człowiek dowiaduje, jakie mają losy. Przychodzimy i leży sobie niemowlę i pani dyrektor nam mówi, że to jest mały Piotruś, który ma 5 dni. Smutne. Najzwyczajniej w świecie smutne, że to dziecko jest tam bez mamy, bez taty i bez miłości. Dla mnie ta pierwsza wizyta w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym była o tyle ciężka, że ja się popłakałam. Ja zaraz widziałam swoich synków w tych wszystkich dzieciach. I jak sobie pomyślałam, że jak ja pamiętałam jeszcze przecież, że oni byli jeszcze malutcy wtedy, jak ja byłam im potrzebna w tych pierwszych nawet dniach życia. Iwonka, tutaj może dla Ani do karmienia jakbyś dała, co? Butelkę. Nazywam się Dorota Polańska. Jesteśmy w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w Otwocku. Zajmujemy się opieką nad malutkimi dziećmi. Niektóre z dzieci mają kilka dni. To dzieci pozostawione przez mamy w szpitalach, na oddziałach noworodkowych. Czasami są to dzieci pozostawione w oknach życia. Skierowane do nas przez sądy, przywiezione przez policję. Dzieci z rodzin alkoholowych, rodziców uzależnionych od alkoholu, od narkotyków. Czasami są malutkie ofiary przemocy w rodzinie. Były tutaj dzieci przypalane papierosem, były dzieci rzucone o łóżeczko, o ścianę, porzucone w sposób dosłowny, znalezione na przystankach autobusowych. Takie dziecko miałyśmy, dziecko znalezione w stercie liści. Dziecko, które nie jest radością. Ta informacja, że będę mieć dziecko, nie jest powodem do kolacji przy świecach. Kupna malutkich skarpeteczek. Upomina się o jedzonku. Zaraz dostaniesz, zaraz, kochany. Tak, kochany, tak. W zeszłym roku zobaczyłam fragment audycji w telewizji. I tylko usłyszałam, to akurat była końcówka, Otwock i że dzieci potrzebują osób, które by je przytuliły, ponosiły. Tak mnie to męczyło przez miesiąc. Później spotkałam się z koleżanką, która tutaj często bywa w Otwocku, była w sanatorium. I mówię, słuchaj, jest jakiś ośrodek z maluchami, gdzie trzeba im dać trochę ciepełka. I na drugi dzień dostałam od niej e-maila ze wszystkimi danymi, jakie trzeba przeprowadzić badania, co trzeba zrobić, z kim się skontaktować. I od listopada tutaj jestem w sobotę, niedzielę, no i w każdy inny wolny dzień, jak tylko mogę. Tak, Marcin? Marcinek? Lubię dzieciaczki. Kubuś? Przedstawisz się ślicznie. O właśnie, taki jestem fajny facet. Chociaż muszę przyznać, że naprawdę w życiu bym absolutnie nie pomyślała, że mogę się znaleźć w takim miejscu. Różowa bluzka z żabą. A tak, pomyślałam, że dzieciom będzie weselej, także akurat przeglądając w biegu, co mogę włożyć. To zależy, czy akurat wracam z jakiegoś spotkania, czy potem jadę do pracy, chociaż no wtedy się na ogół przebieram, bo tutaj się dzieją różne rzeczy. którą stronę te ręce wyciągnąć, bo w każdą by się chciało tak naprawdę. No ja się właśnie w kierunku tego płaczu najbardziej przesuwałam. Gdzieś największy taki płacz, no to ja tam wejdę, zobaczę, co się dzieje. No to tak naprawdę taki liść, który gdzieś jest trącony przez wiatr, no i w tamtą stronę poleci. Więc ja też tak się lekko uniosłam w stronę jednej dziewczynki, która zaczęła się uśmiechać. Akurat w tym dniu kończyła 4 miesiące, to zapamiętałam. To jest nieprawdopodobna radość u takiego malucha. Trudno jest opisać to słowami. On się tak cieszy właśnie, te oczka, cała buzia, nóżki machają. Kubuś? Przyznam szczerze, że no, ja akurat dzieci nie mam, więc ta możliwość okazania człowiekowi, takiemu małemu człowiekowi serca, przekazanie ciepła, uśmiech, taka potrzeba, żeby ich nasycić tym, że tyle, ile mam, wierzcie, tutaj, w tych małych łóżeczkach, a jednocześnie nie dość, że biorą, to ja czuję, że mam tego więcej. Nie mogę się doczekać, kiedy dojadę. Dzisiaj wiele spraw mnie po drodze zatrzymywało, takich związanych z pracą zawodową, z firmą, ale tak naprawdę to jadę, ojej, z takim sercem, żeby już być. A zaczęło się od takich dwóch koleżanek, które poznałam z jednej strony niby przypadkiem, aczkolwiek ja myślę, że tutaj żadnego przypadku nie ma. Paulina Stepków i Kinga Błaszczyk, one założyły taką fantastyczną akcję wspierającą Nie bądź sknera, kup pampera. I zobaczyłam to na Facebooku, pomyślałam, że no fajne hasło, ciekawe, co one takiego robią. Wchodząc na ich stronkę facebookową, zerknęłam sobie na filmik o tym ośrodku. Ja absolutnie nie wiedziałam w ogóle nic o tym miejscu, a tak naprawdę mieszkam bardzo niedaleko. Iza Rateńska z Fundacji Rodzina Adopcyjna. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny w Otwocku założyła nasza fundacja w 2001 roku i od tamtej pory prowadzimy ten ośrodek. Fundacja Rodzin Adopcyjnych powstała 20 lat temu. Założyli ją rodzice adopcyjni, jakby w podziękowaniu za dar dziecka. Iza opowiadała nam, że widzieli w szpitalu takie dzieci, które zostały porzucone. One leżały na oddzielnej sali, bo one tam przebywały tymczasowo. Cały czas leżały. One nie były brane na ręce, nie były przytulane. Tak jak właśnie w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnych jest tak, że stawia się na tą bliskość. Te dzieci są noszone, przychodzą wolontariusze. Jest tam 20 miejsc dla dzieci w wieku od zera, od dosłownie kilku dni, prosto praktycznie z działu noworodkowego do końca pierwszego roku życia. Mało kto sobie zdaje z tego sprawę, że dziecko bez mamy cierpi. One tego świadomie później nawet nie pamiętają. Ale ich emocje, ich mózg, ich ciało pamięta. U niektórych dzieci, nawet takich maleńkich, adoptowanych jako 6-7-tygodniowe niemowlęta, widać, jak rodzice starają się przytulić dziecko, a ono jest sztywne, ono się odpycha. Chociaż jest tak maleńkie, że praktycznie nie może się samo wyswobodzić z jakiegoś obejmowania rodziców, ale ono jest po prostu sztywne, to widać, że ono nie chce się przytulić. Trzeba roku, żeby one z własnej woli, z własnej potrzeby i dla własnej przyjemności przytuliły się do opiekuna. Wolontariusze i szczególnie pielęgniarki, opiekunki, i tam się wszyscy starają, żeby te dzieci dostały jak najwięcej dotyku, przytulania, jak najwięcej noszenia, patrzenia w oczy, jak najwięcej zabawy. No wolontariuszki, które teraz są w fundacji, to często są mamy małych dzieci, więc one są wyjątkowo wrażliwe na dzieci, bo same dopiero co mają maleńkie albo kilkuletnie dzieci, więc idą tam i jak same powiedziały, wcisnęło ich za gardło, bo wiedziały, jak ważny jest dotyk, jak ważna jest obecność matki w tym pierwszym okresie i jak bardzo właśnie tego, co najważniejsze, nie mają te maleńkie dzieci. Tak? A my sobie rozmawiamy. Mirosława Romanowska, ja jestem psychologiem dziecięcym i tutaj pracuję w takim charakterze. One by chciały przede wszystkim mieć pewność, że mamy jednego opiekuna. To nam z ssaką do szczęścia potrzebne. Zmniejszamy ten ból, na pewno. Nasze dzieci na przykład zaczynają się bać obcych, co się nie dzieje w tak przeciętnych domach dziecka. Na przykład każdy dobry, prawda? Nasze dzieci nas różnicują jednak, wybierają jednak. Jest jakiś tutaj rozwój, ma miejsce, natomiast no, ideału nie osiągniemy. Mimo tego, co my tu stwarzamy i wszystkiego, co byśmy stworzyły, to nie zastąpimy tych emocji i tej stałości, jaką daje matka. Dlatego naszym celem jest przede wszystkim doprowadzenie do tego, żeby jak najszybciej od nas odchodził. Maluszek. Jest nadzieja, że już niedługo będzie z nami. Jeszcze dojemy troszkę. To jest ogromna praca, można powiedzieć, dziesiątek wolontariuszy. Początki były takie, że razem z Paulą, kiedyś siedząc u mnie w domu, rozmawiałyśmy na temat, że fajnie byłoby zrobić jakąś akcję pomocową. Ja byłam już mamą wtedy, więc chciałam pomóc dzieciom. Paula też chciała pomóc dzieciom. Znałyśmy hospicjum Dziecięce Promyczek. Paula tam zadzwoniła, zapytała, czego potrzebują. Usłyszała, że właśnie pieluchy, chusteczki, słoiczki. I przychodzi do mnie i mówi: Kinga, słuchaj, zróbmy jakąś akcję wśród znajomych, tam nie wiem, nazwiemy ją jakąś tam, nie bądź Sknera, kup Pampera. Ja mówię: słuchaj, nazwa jest w ogóle wow. No i tak się zaczęło. Miałyśmy tyle pieluch, że Promyczek nam powiedział: słuchajcie, fajnie, ale my nie mamy gdzie tego trzymać. Dlatego było naprawdę, to było ilości, to było w setkach. Oni nam nawet doradzili, że jest w Otwocku interwencyjny ośrodek preadopcyjny i te na przykład małe pieluszki, chusteczki, słoiczki oni też chętnie przyjmą. A później postanowiłyśmy pojechać tam we dwie z Paulą, żeby poznać to miejsce, bo postanowiłyśmy, że może w tym roku bardziej pomożemy im. Sama bym tego nie zrobiła. Kinga to ma to we krwi, bo taka rodzina, po tacie i po mamie. Ona pochodzi z takiego domu, że cała rodzina się angażuje w różne akcje społeczne, również w nasze zawsze nam pomagają. Tata zaczął akcję krwiodawstwa w Józefowie, która trwa do dzisiaj, którą ja 2 lata temu od niego jakby przejęłam. I to jest też tak, że ponieważ ja jestem przykładem tego, że jak bardzo poprzez przykład rodzice mnie nauczyli tych postaw, Paula na przykład pracuje zawodowo, wraca z pracy, leci do swojego synka, a potem jeszcze kładzie go spać i wieczorem wychodzi i załatwiamy formalności, czy tam jeździmy po darczyńcach, zbieramy fanty, czy mamy spotkania nasze właśnie z tymi ludźmi z Fundacji Rodzin Adopcyjnych. Dzięki tym akcjom wszystkim poznajemy tyle ludzi i to takich, że nie wiem, nie śniło mi się, że w ogóle kiedykolwiek tyle osób poznam i jesteśmy i ja i Paula wiecznie otoczone ludźmi. Cały czas tak naprawdę i jest ich dużo i są głośni i kochani. Ja robię to, co robię, dlatego, że sprawia mi to czystą przyjemność, a nie dlatego, że czegoś od innych oczekuję. I nie umiem tego chyba opisać. Wie pani, jak się czuję? To jest tak, jakbym miała nagle 20 swoich małych dzieci. Ja to traktuję bardzo osobiście. I czasem się śmieję, że mam wrażenie, że się zachowuję jak taka kobieta w ciąży, która ma taką świetlistość w sobie. W momencie, w którym jakby działam na rzecz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, to czuję w sobie ten blask i czuję, że mogę nim zarażać innych ludzi. I szczerze, dzięki temu, budząc się każdego dnia, mam w sobie więcej optymizmu i wiary w ludzi, ponieważ oni tak dużo dają i pomagają. To powoduje dużo lepsze nastawienie do świata. Zajmujemy już miejsce tutaj na płycie naszej dzisiaj treningowej. Za chwilę rozpoczniemy charytatywny maraton fitness. Zapraszamy Państwa, prosimy o zajmowanie miejsc. To jest też niesamowite, jak my zawsze czekamy na ten wynik. Ile zebraliśmy pieluch? Dzisiaj będzie, ile zebraliśmy pieniędzy? No trochę jak podczas Wielkiego Kiosku Świątecznej Pomocy, bo to też jest tak. Oczywiście nie możemy się z nimi równać, ale emocje są... Jeszcze, wszystko przed nami, ale wszystko odbywa się podobnie. Czekamy na wynik. Mi się już dzisiaj śniło, że zebraliśmy tylko 1000 zł i płakałam przez sen, więc stres jest. Ja chcę też powiedzieć, że u mnie moi wykładowcy byliby dumni, bo ja po AWF-ie to miałam zajęcia z organizacji imprez i nie uwierzyliby pewnie, że jednak. Jedna z tych osób ma takie umiejętności naprawdę przywódcze i zarządcze. Potrafi uporządkować nasze spotkania, potrafi mieć plan każdego właśnie spotkania, potrafi zarządzić, kto czym będzie się zajmował. Jest kolejna pani, która ma znowu artystyczny zmysł, która ma może więcej czasu i potrafi być i wolontariuszem od dzieci, i wolontariuszem właśnie na eventach. Taki w ogóle artystyczny duch. No są to też dla mnie osoby, no, które przypuszczam mogłyby być moimi dziećmi, które są młode, kreatywne, które wierzą w to, że ludzie są dobrzy, że rzeczywiście każdy pomoże, jak tylko się dowie, jak tylko zobaczy. No ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Takich młodych ludzi też nie ma wielu. Pamiętam, że do jednej z tych dziewczyn, można powiedzieć kobiet, podszedł tata i mówi: no kiedy ty, dziecko, wrócisz do domu, bo to już jest któraś była, nie wiem, prawie 8 czy 9 godzina tego wolontariatu, tylko wczorajszego. Powiedziała: no a od kogo ja się nauczyłam spędzać czas właśnie w ten sposób? Od ciebie, całe życie tego mnie uczyłeś, tego się nauczyłam i teraz ja chcę tego nauczyć swoje dzieci. Chcę być wzorem dla nich, takim jak ty byłeś dla mnie. No spojrzałam na tego tatę i widziałam, że on z jednej strony jest już zmęczony i chciałby też, żeby ta córka wróciła do domu, a z drugiej strony mam nadzieję, że był z niej bardzo dumny, bo to jest niesamowite, żeby mieć takie dziecko, które w ten sposób daje siebie innym. Ma pani łzy w oczach, kiedy pani o tym mówi? Mam, bo sama mam dorastające dzieci i I bardzo bym chciała mieć takie dzieci, właśnie jak te panie. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Utulić maluszka. Urszula odwiedziła ośrodek preadopcyjny w Otwocku. Tu Trójka, mija 18.30. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Polska prokuratura czeka na odpowiedź strony rosyjskiej w sprawie sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej na terenie Rosji. Przeprowadzone ostatnie ekshumacje ujawniły liczne błędy. W trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego były fragmenty ciał dwóch innych osób. W dwóch przypadkach doszło do zamiany ciała. W 9 w trumnach znaleziono części ciał innych osób. Do dziś prokuratura przeprowadziła 27 ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Do końca czerwca zostanie przeprowadzonych jeszcze 6. We wrześniu po dwumiesięcznej przerwie ekshumacji zostaną wznowione. Dolnośląscy policjanci we współpracy z Europolem rozbili grupę przestępczą, która zajmowała się oszustwami na dużą skalę. 9 członków gangu wyłudziło nawet 10 milionów złotych, a poszkodowanych może być 1000 osób w całej Europie. Przestępcy oferowali w internecie sprowadzanie sprzętu rolniczego i samochodów. Grupa działała na terenie Polski, Szwecji, Rumunii, Chorwacji i Niemiec. Wpłacone przez klientów zaliczki przepadały, a kontakt się urywał. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Trzęsienie ziemi to tylko jedno z ponad 1000 doświadczeń, jakie będzie można przeprowadzić podczas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tematem przewodnim sobotniej imprezy jest ziemia. Agata Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnia, że siłę trzęsienia ziemi pomoże zmierzyć specjalny sprzęt przygotowany przez geofizyków z tego wydziału. Każdy chętny będzie mógł też sam taki wstrząs sejsmiczny wywołać i zobaczyć, co zmienia się w zapisie aparatury. Jeżeli będzie potrafił taki silny wstrząs wywołać, to nawet może uruchomić taką lampę alarmową. Początek pikniku naukowego o godzinie 11 na PGE Narodowym w Warszawie. Pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. Wieczór pogodny, noc w miarę pogodna, z temperaturą od 6 do 12 stopni. Najcieplej będzie nad morzem. Jutro zachmurzenie małe, czyli sporo słońca, jedynie na północy. Zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura w piątek od 17 stopni na Suwalszczyźnie, do 23 w centrum i do 26 na południu. Sobota cieplejsza. Trójka. Program trzeci. Wow, jaka ładna piosenka! Zapraszamy do Trójki. Kolejna, chciałem zauważyć. 22 i 7 trójek w każdej sprawie do 19, czyli jeszcze przez 24 minuty. Zgodnie z zapowiedziami partii rządzącej, jeszcze w tym roku możemy spodziewać się nowej ustawy regulującej polski rynek medialny. Coraz częściej słyszymy o repolonizacji, co oznacza zmniejszenie udziału kapitału obcego, który zdominował szczególnie media lokalne w Polsce. Rozpoczynając konsultacje społeczne w tej sprawie, Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała debatę. Przedstawicielka gospodarzy Agnieszka Durli przestrzega przed naruszeniem gwarancji swobody działalności gospodarczej w krajach Unii. Potrzeba regulacji rynku jest. Jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania, które zadowolą, myślę, wszystkich i tych wydawców, którzy mają w swoim portfolio kapitał zagraniczny i tych, którzy są polscy. Jakby też nie możemy cofnąć zmian, które już zaszły. Podobno są to bardzo skomplikowane prawnie jednak zmiany. Kwestie związane do tej pory z procedurami jakimikolwiek wywłaszczeniowymi czy też przejęciami są one łatwo podważalne też w sądach międzynarodowych. Politycy, którzy myślą o dekoncentracji kapitału, twierdzą, że największy problem jest właśnie w regionalnych mediach. Czy pan to potwierdza? Na poziomie krajowym tak to może wyglądać, ponieważ rzeczywiście około 90% gazet regionalnych należy do innego właściciela. Redaktor naczelny Nowej Trybuny Opolskiej Krzysztof Zyzik. Natomiast kiedy popatrzymy na poszczególne regiony, to zmagamy się dzisiaj jakby z zupełnie innymi wyzwaniami niż jakaś koncentracja kapitału. Dzisiaj w dobie mediów cyfrowych na naszym rynku opolskim konkretnie absolutnie nie widzę takiej sytuacji, żebyśmy mieli pozycję monopolistyczną. To niedawno była teza, że pieniądz jest pieniądzem, wyłącznie nie ma narodowości. Oczywiście on ma tę narodowość. Medioznawca, profesor Wiesław Godzic. Ale to nie jest takie proste w dzisiejszych czasach odkryć narodowość dużych sum. Co zrobić, gdy dany nadawca będzie przewyższał 30% udział? Kazać mu odsprzedać? A po jakiej cenie? I kto to ma kupić? No jak to? Nasz kapitał, nasz. Tylko skąd my weźmiemy ten kapitał? Ja się obawiam. Można podać taką cenę zaporową, której nikt nie zdzierży. Dlaczego w ogóle dyskutujemy? Bo rząd twierdzi, że jest to jedna jeszcze czekająca nas duża reforma. Tak. Jedna z trzech. Rząd rzeczywiście wchodzi w pole zmian rynku medialnego i jest to kierunek słuszny jako zmiana. Poza regulacją zostaje bardzo duży obszar na przykład dostawcy usług internetowych. Brak monitoringu tego zakresu komunikowania się z obywatelami, czy też przekazywania im informacji. W związku z tym potrzeba regulacji rynku jest. Pan reprezentuje gazetę i portal, który jest w rękach polskich, zagranicznych. Ja mam dwóch właścicieli, którzy mają prawie po połowie udziału. Właściciel większościowy, zagraniczny, mniejsza część, ale też prawie 50% należy do zarządu regionalnego Solidarności. My jesteśmy dziennikarzami polskimi, piszemy po polsku, myślimy po polsku i to jest to kawał niezależnego dziennikarstwa. Wiemy doskonale, że nam się tak Polska podzieliła na dwa obozy. To też niestety ma odzwierciedlenie na wszystkich możliwych portalach. Czy to są media publiczne, narodowe, czy to są media prywatne. Wszyscy walczymy z tym hejtem, natomiast żadnych innych ingerencji natury politycznej nie odnotowaliśmy. Uczestnicy debaty byli zgodni, że nowe regulacje powinny gwarantować swobodę działalności gospodarczej i jednocześnie chronić media od nacisków, także politycznych. A debacie przysłuchiwała się dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka. Cover my eyes with your hands, just pretend we're better. Turn out the light, there are no more surprises to come. Let's be numb together. The world's so fast and nothing lasts. Let's save it while we can, 'cause I want to be forever, like smoke in the air, float like a feather, go nowhere, lost in the silence, I don't need to be free, kill me with kindness, and please tell me beautiful lies. I wish that I had the strength to let go. I don't. Oh, well, I've tried to be open, but I found it's hard when you're broken. And in the heat of the moment, we're free. Birdie. Mam dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej dla rodziców i dla dzieci przede wszystkim, bo to z okazji Dnia Dziecka, spektakl w reżyserii naszej radiowej koleżanki Kasi Stoparczyk, którą dziś między innymi słyszeli Państwo na antenie w cyklu Dzieci Wiedzą Lepiej. Kasia Stoparczyk wystawia kolejny odcinek Zorki. Zorka, dziewczynka z gwiazd, to w najbliższą niedzielę o 11 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej u nas przy Myśliwieckiej w Warszawie. W niedzielę o 11 Myśliwiecka, Zorka, dziewczynka z gwiazd. Przedstawienie dla dzieci, zapraszamy dzieci z rodzicami. Halinka zapisuje 22 i 7 trójek. Za 18 minut godzina 19 już za chwilę Wiktor Legowicz i ekonomia. Jeszcze ogłoszę tylko słówko popołudniowe, bo rozpoczął się dziś mecz rewanżowy. Poranek kontra popołudnie. Skrable 2, decydujące starcie. I nasze słowo to twój. Tfu-tfu od tego twój. 17 punktów, czyli całkiem przyzwoicie. I stan meczu po dwóch ruchach, po ruchu poranka i po ruchu popołudnia, stan meczu jest wyrównany, no prawie wyrównany, choć prawie robi tutaj niewielką różnicę. Poranek ma 18 punktów, a my za twój mamy punktów 17. Tak więc rewanż się rozpoczął. Jesteśmy tu raz i w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd, ode mnie do ciebie, niech pędzi się czas. Program trzeci za kwadrans, 19. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, dzieci, bo będziecie nas utrzymywać w przyszłości. O tym zaraz powiemy. Wiktor Legowicz, jak zapewnić właśnie przyszłość swojemu dziecku? Zachód boi się polskich tirów i to właśnie dziś. Naszym gościem jest ekonomista Paweł Satalecki. Witam. Witam, dzień dobry. Serdecznie. Zaczniemy od dzisiejszej informacji, że PMI, wskaźnik PMI wyniósł w maju 52,7 punkta. I to uważam, dziś jestem optymistą, może to przez ten Dzień Dziecka, że to jest bardzo dobra wiadomość, mimo rzeczywiście, że odczyt jest niższy niż spodziewali się ekonomiści, bo oczekiwania były powyżej 54 punktów. No dla nas wszystkich oznacza to, że gospodarka cały czas się rozwija, bo każdy odczyt powyżej tych 50 punktów oznacza rozwój naszej gospodarki, a właściwie przemysłu. To jest dobrze, prawda? I to jest dobrze. Wszyscy ekonomiści w komentarzach podkreślali, że jest to wolniejsze tempo wzrostu. Ja bym podkreślił to słowo wzrostu, czyli cały czas mamy wzrost, rośnie popyt zagraniczny na dobra i usługi nasze produkowane w Polsce. To jest też bardzo dobra wiadomość. I jeśli mógłbym powiedzieć z szerszej perspektywy, to i tak jesteśmy dużo powyżej takiej długookresowej średniej tego odczytu, bo średnia to jest 50,5 punkta, jeśli chodzi o ten wskaźnik. Więc ja jestem optymistą mimo tego, że wskaźnik rzeczywiście był chyba najsłabszy od 6 miesięcy. No tak, ale szefowie firm są właśnie zadowoleni. Tak, z najnowszego odczytu wynika, że ponad połowa respondentów, czyli tych szefów firm, spodziewa się wzrostu produkcji w kolejnych 12 miesiącach, co uważam za wciąż bardzo dobrą wiadomość, więc jak najbardziej pozytywnie uważam, powinniśmy podchodzić do tego wskaźnika. Oby tak dalej. Dokładnie. Panie Pawle, dziś dzieci zdominowały naszą trójkę, wspomniałem już o tym trochę, i my proponujemy właśnie to spojrzenie w przyszłość. Jak zapewnić dobry start w dorosłość? No, mówi się, jest to truizm, ale wydaje się prawdziwy, że najlepszą inwestycją oprócz swojej edukacji jest edukacja dzieci, czyli właściwie dzieci. I trudno się z tym nie zgodzić. Zawsze przy okazji Dnia Dziecka pojawiają się przeróżne statystyki, badania, szacunki, które mówią, ile mniej więcej musimy zainwestować w takie dziecko do okresu pełnoletności. Na przykład Open Finance podał, że od 100 do 250 tysięcy złotych kosztuje utrzymanie dziecka. Tak, natomiast inne badania mówią o trochę mniejszej kwocie, ale rzeczywiście gdzieś ten rząd 200 tysięcy na jedno dziecko wydaje się chyba takim prawdziwym, dobrym szacunkiem. To jest średnia, prawda? To jest jakaś tam średnia. No, jeśli pomyślimy o tym z punktu widzenia inwestycji, to rzeczywiście są to ogromne pieniądze, ale no przecież przy dzieciach wchodzą też emocje, jest to nasze potomstwo. To, na co zwraca Open Finance uwagę i uważam to za ciekawy aspekt, to to, że wraz ze wzrostem liczby dzieci w rodzinie rośnie także pomoc państwa. Szczególnie oczywiście po programie 500+, który został nie tak dawno temu wprowadzony, ale także inne ulgi podatkowe. Czyli trzecie dziecko na przykład mniej kosztuje. Dokładnie. To jest bardzo ciekawy wniosek z tego raportu, że przy trzecim dziecku, no mówiąc jakby inwestycyjnie, opłaca nam się mieć trójkę dzieci, bo te dodatki od państwa równoważą czy nieco przewyższają nawet sumę wydatków, które my ponosimy na dziecko. Więc rzeczywiście, jeśli jesteśmy, tam jest takie założenie, że trzeba być rzeczywiście zarabiać przynajmniej średnią krajową. Więc jeśli jesteśmy w miarę dobrze sytuowani, to wedle tego raportu powinniśmy mieć no przynajmniej trójkę dzieci. Natomiast ja osobiście zastanawiam się, czy ktoś zrobiłby taki raport, bo cały czas przy tym Dniu Dziecka mówimy o wydatkach, czyli o naszych inwestycjach, ale zastanawiam się, jaki jest zwrot tej inwestycji, no mierząc w pieniądzach. No, chętnie zobaczyłbym takie porównanie, raport, który mówi o tym, ile to dziecko później wpłaca do nas po tej inwestycji przez 18 lat. No i to jest to, co zapowiedziałem na początku. Dokładnie. No, myślę, że nie byłoby to trudno policzyć, no bo przecież nasze emerytury, czyli po zakończeniu takiego okresu zawodowego, są no, spłacane, utrzymywane przez nasze dzieci. Więc chętnie zobaczyłbym i taki bilans, jaki jest zwrot z tej inwestycji w nasze dzieci. Zwłaszcza u nas rodzi się mało dzieci, cały czas o tym mówimy, że to jest problem demograficzny i nie będzie tych, nie będzie ludzi, którzy będą pracowali. Dokładnie, więc tym bardziej chyba trochę optymizmu wlewa ten raport, mówiąc i wskazując na to, że ta trójka dzieci jest optymalna. I to trochę tak jak w produkcji. Koszt utrzymania każdego kolejnego dziecka jest mniejszy, no bo wiadomo, mówiąc brzydko, część rzeczy jest reużywalnych. Od ubranek poprzez ten sam większy samochód zakupiony na przykład wcześniej. No, więc tak, wszystko chyba dzisiaj wskazuje natomiast na to, że grupa Viva znów zaleca oszczędzanie i proponuje takie trzy kroki, prawda? Po pierwsze, wybierzmy cel oszczędzania, jeśli chodzi o dzieci. Dokładnie. Zresztą to tyczy się chyba każdej może nie inwestycji, ale takiej celu oszczędnościowego. Czyli trzeba wiedzieć, do jakiego celu musimy oszczędzać, czyli właściwie ile chcemy oszczędzić i to nam pozwoli podzielić składki miesięczne czy roczne. Jest to bardzo poprawne podejście. Inwestycja dziecko jest de facto taką samą inwestycją jak w każde inne dobro, ruchomość czy nieruchomość, więc jak najbardziej powinniśmy dobrze przemyśleć to oszczędzanie. Drugą zasadą oszczędzania czy inwestowania jest systematyczność. I to znów tyczy się tak naprawdę czy rynku finansowego, czy właśnie dzieci, więc powinniśmy jak najwcześniej zacząć oszczędzać i na swoją emeryturę, i na swoje dzieci. No i odpowiednie narzędzie. Dokładnie. Wybrać. I tutaj naprzeciw nam wychodzą instytucje finansowe, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych. To prawda, coraz więcej jest propozycji. Tak, i uważam, że bardzo słusznie. Sytuacją sprzed paru lat. Nasze społeczeństwo chyba dorosło już do tego, żeby właśnie troszczyć się nie tylko o tę konsumpcję bieżącą, ale właśnie o przyszłość, nie tylko swoją, ale także dzieci. I dobre propozycje też rzeczywiście mają towarzystwa ubezpieczeń, które mówią nie tylko o inwestowaniu, ale także ubezpieczaniu. No bo jeśli rzeczywiście chcemy zapewnić pełen komfort w przyszłości naszego dziecka, to warto pomyśleć o tych też niesprzyjających okolicznościach, które mogą się pojawić. Warto inwestować w dzieci. Oczywiście. Teraz łączymy się z Beatą Płomecką w Brukseli. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Beato, unijny pakiet drogowy przyćmił inne problemy. I teraz tak, dlaczego Zachód tak boi się polskich tirów? No boi się prężnego sektora transportowego w Polsce. Polska jednak dominuje w Europie, ma tą jedną z największych flot. Z racji tego, że jest w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie koszty życia są niższe, konkuruje też wysokością wynagrodzeń, to znaczy są one niższe niż w Europie Zachodniej. No i stąd Europa Zachodnia, zresztą w ogóle nie tylko kierowcy ciężarówek, ale tansi pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej, to przerabialiśmy przy dyskusji o delegowaniu pracowników, oni byli solą wokół zawsze w Europie Zachodniej. I pod wpływem Francji i Niemiec najpierw mieliśmy zaostrzoną dyrektywę o delegowaniu pracowników, czyli osoby wysyłane do pracy za granicę. Te prace się jeszcze toczą, ale one idą w kierunku dla polskiego rządu i pracodawców w kierunku niezadowalającym. Inaczej na to patrzą związkowcy. No chodzi o to, żeby osoby otrzymywały te same wynagrodzenia co lokalni pracownicy, czyli pensje plus wszystkie dodatki. No i teraz pod wpływem presji przede wszystkim ze strony Francji, jak się dowiedziałam, a konkretnie prezydenta Macrona, który był w Brukseli w ubiegłym tygodniu. Przed wyborami do parlamentu on sam stawia na agendę społeczną, no i teraz dostał prezent od Komisji Europejskiej, ponieważ już wcześniej domagał się zaostrzenia dyrektywy o pracownikach delegowanych. Teraz dostał pakiet drogowy. I teraz jeszcze tak, i teraz dostał pakiet drogowy, czyli objęcie kierowców ciężarówek płacą minimalną, przepisami o delegowaniu pracowników, uwaga, po 3 dniach od przekroczenia granicy. Jeżeli wiemy, jak wygląda transport międzynarodowy, gdzie jest załadunek, rozładunek, no 3 dni, to nawet osoby, które przy dyskusji o delegowaniu pracowników mówiły, nawet związkowcy, którzy mówili, no przecież dlaczego nasi pracownicy nie mają dostawać więcej, jeżeli są wysyłani w ramach delegacji do pracy do Francji, no to nawet teraz osoby, które patrzą na ten pakiet drogowy, mówią, że Komisja Europejska po prostu przesadziła. No to już jest, ja nawet dzisiaj usłyszałam, bo jeszcze w Parlamencie Europejskim byłam, rozmawiałam z politykami, z eurodeputowanymi i z urzędnikami w Komisji Europejskiej, no to mi powiedziano, no to jest niestety działanie tylko i wyłącznie w interesie Francji i Niemiec, a tu przede wszystkim, zwłaszcza Francji, no przed tymi wyborami parlamentarnymi. Jak mówią nasi transportowcy, minimum, żeby to wszystko było opłacalne, bo to objęcie kierowców tymi wymogami płacą minimalną i delegowaniem pracowników, znaczy przepisami o delegowaniu pracowników, to oni mówią, żeby co się wiąże z wyższymi kosztami i powiedzmy biurokratycznymi wymogami, to żeby to się stało opłacalne, to przynajmniej 10 dni powinni mieć kierowcy, ewentualnie tydzień na to, żeby później płacić, znaczy dostawać płacę minimalną. Natomiast 3 dni to jest po prostu śmieszne i to się skończy bankructwem wielu firm, a podejrzewam, że akurat kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie będą miały takiego mocnego głosu, że zostaną przegłosowane i ta propozycja, ten pakiet drogowy, niestety zostanie przyjęty w takiej właśnie formie. Komentarz Pawła Sateleckiego. No, trudno dyskutować z faktami. Te trzy dni, które teraz przeszło w tym raporcie, jest najniższą wartością, jakie dyskutowano. Rzeczywiście kraje Europy Wschodniej proponowały 10 czy nawet 15 dni. Gdzieś tam mówiono o kompromisie rzędu 5 dni. Te trzy dni rzeczywiście tak, to był pełną... to był ten ostatni kompromis do w poniedziałku i później już gabinet szefa Komisji Europejskiej skreślił piątkę, wpisał trójkę. Tak. Więc no, komentarz jest taki, że jest to rzeczywiście pełna taka przegrana krajów naszego bloku wschodniego i ciężko z tym dyskutować. Ja tylko dodam, skąd się jeszcze bierze obawa naszych firm transportowych. Chodzi przede wszystkim o ten kabotaż, czyli taki transport, który odbywa się na terenie innego kraju. Czyli kierowca najpierw wyjeżdża na przykład stąd, później zostaje we Francji, później idzie do Niemiec, tam czeka, na, żeby nie wracać z pustą naczepą na jakiś inny transport. Więc te dni lecą, mnożą się bardzo szybko i rzeczywiście może to wyrugować, mówiąc kolokwialnie, część małych i może nawet średnich przedsiębiorstw z rynku. Właśnie, bo to przede wszystkim uderza w małe i średnie firmy, bo powiedzmy duże firmy mogą tak rotować kierowców, że jakoś sobie poradzą, prawda? Wysyłając ich do różnych krajów, żeby nie podlegali przepisom. Natomiast mali, jak mają kilku kierowców, no to przecież tego nie zrobią. Wczoraj też przy okazji pakietu drogowego w Parlamencie Europejskim było takie spotkanie z ekspertami, między innymi był ekspert z Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Przemysław Borkowski, który przedstawił taką analizę, z której wynikało, że koszty działalności polskich firm transportowych, które wykonują przewozy międzynarodowe, zwiększą się o prawie 1/3, jeśli te propozycje zostaną wprowadzone. I on powiedział, że to jest taka, to jest takie przyjęte, jeśli się przyjmie unijne liczby dotyczące czy to udziału kosztów płac, czy to kosztów paliwa w ogólnych wydatkach firm transportowych, no to ten wzrost będzie o 29%. Dziękuję bardzo. Zmieniamy temat. Czy będą osobne pieniądze dla strefy euro? Też od wczoraj się bardzo dużo o tym mówi. Tego się boją kraje, które do strefy euro nie należą, między innymi Polska. To jest tak, że ten program reform, on jest rzeczywiście rozpisany na wiele lat, na kilka etapów. Są różne scenariusze. Ten skromny wariant osobnego budżetu strefy euro to tylko miałby polegać na zasiłkach dla bezrobotnych w krajach Eurolandu i tych krajach, które są w tarapatach gospodarczych. Ta najambitniejsza wersja, no to oczywiście inwestycje w państwach, które mają poważne spowolnienie gospodarcze. Natomiast, no choć mówimy o odległej perspektywie, no to ja już słyszę w Komisji Europejskiej, że nie jest wykluczone, że jak się zaczną negocjacje na temat tego dużego budżetu unijnego po 2020 roku, one mogą się zacząć pod koniec tego roku bądź na początku przyszłego, no bardziej na początku przyszłego, no to już wtedy będą takie zakusy, żeby przy okazji rozmów o dużym budżecie od razu wspomnieć o przyszłym budżecie Eurolandu. A jeśli tak, no to to oznacza, to jest tylko ułatwiłoby przesuwanie funduszy. Wtedy można załatwić całą sprawę, prawda? Tak, przesunięcie funduszy między szufladkami dla krajów euro i tych spoza Unii i właściwie budżet Eurolandu gotowy. Powiem tylko, że od wielu lat mówi się o tym w Brukseli. Ja pamiętam 2011-13 rok. Udawało się odsunąć te pomysły. Natomiast teraz już w samym projekcie to wygląda poważniej. No bo to już, to, tak, no bo to już jest przygotowanie rzeczywiście do tego osobnego budżetu Eurolandu. Paweł Zatalecki, to dodajmy jeszcze, 40 sekund. Dodajmy do tego, że oprócz budżetu Komisja Europejska mówi też o Europejskim Funduszu Walutowym, tak, o Unii Bankowej, o powiązaniu wspólnych obligacji też krajów Eurolandu, więc te zmiany rzeczywiście były bardzo, bardzo drastyczne. Podoba mi się komentarz naszego wiceszefa MSZ-u, Konrada Szymańskiego, który zauważył, że rzeczywiście gdyby ten budżet Eurolandu miał powstać w tej ambitnej wersji i miał przynajmniej się wyzerować, no to musiałyby te kraje wielokrotnie więcej dopłacić do tego budżetu. No i pytanie, czy rzeczywiście politycznie będzie to możliwe, czy nie. Bo jakby nie patrzeć, mimo że kraje tak jak Polska nie jesteśmy w strefie euro, no, dopłacamy gdzieś tam do tego budżetu. To prawda. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Paweł Satalecki. Dziękuję. I Wiktor Legowicz. Dziękujemy. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Po raz drugi numer jeden w rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Niezawodny i bezkonkurencyjny. Po prostu master. Renault Master. Teraz w najlepszej ofercie Renault na samochody dostępne od ręki. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Nadbitnik naukowy Polskiego Radia.